σινά βήματα μου, λομπουδά τι μου μεστράνια σαλιά. Azura, kau lah sinar hidupku yang menarikkan cinta di dalam jiwaku. Thank you.